من نفس بکش تو تک تک دقایقم، میخوام که باورم کنی وقتی میگم که عاشقم. به خاطر منم شده مراقب خودت باش، میخوای به فکر من باشی مواظب خودت باش. من میتونم برای تو یوم خدا خدا کنم، برم تو تنهاییمو فقط تو رو دعا کنم. دوای درد آدمو زمزمه اسم خداست، ذکر خدای مهربون جوهر نسخه شبواست. دنیای من بدون تو همیشه چیزی کم داره، شادی حرومه واسه من وقتی دل تو غم داره. هزار تا جون که چیزی نیست برای من که عاشقم، به من همیشه تکیه کن منی که با تو صادقم. درد و بلا تو میخرم، من دل دریایی دارم آب گذشته از سرم، تا اون جایی که جون دارم حریف قصه ها باشم. نترس اگه کم بیارم قلب خدا خدا باشم. به خاطر منم شده مراقب خودت باش، میخوای به فکر من باشی مواظب خودت باش.